sensiz karanlıklar, aydınlığa ermez iki cihanda. Sensin alemler efendisi, şefaat eyle, asla yalnız bırakma bizi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeden ala habibike hayril halki kullihimi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeden ala habibike hayril halki kullihimi. Ya Rabbi salli aleyh, ya Rabbi salli aleyh, ya Rabbi salli aleyh, salavatullahi aleyh. Sen beklenen, müjdelenen en kutlu peygamber, sen merhamet ve şefkatinle bizlere rehber. Aşkınla hep çarpan yürekler nuruna muhtaç. Sen ruhların tabibi, gönül.